sırada düşünsünüz. Dönüp dolanan zamanın birinde, bilmediğim bir evrenin, bilmediğim bir gezegeninde, bilmediğim bir bedene hapsolmuşken ben, gecenin zifir gibi karanlığında parlak bir kürenin kapıldım cazibesi. Alamadım gözlerimi ondan, çeviremedim bakışlarımı ondan. Oysa parlarken o bu bilinmez topraktan mamül anlaşılmaz bedenin üzerine, göstermediği öteki tarafı, göremedim diğer yanı. Ve ben, bilmeden aldandığımı, yalvardım ve yakardım onun parlak yüzüne. Sıcaktı sanki ilk zamanlar. Sanki gülümserdim ona. Fakat o zamanlar, o zamanlar renkleri görürdüm ben. İşitirdim kuşların cıvıltısını. Yemyeşil çiğlerin üzerindeki çiğ damlalarını görürdüm ve koklardım. Ve duyardım rüzgarın hışırtısını sallanan yapraklar arasında. Masmavi deniz köpük köpük kabarırdı kıyıya. Ve koşardı bir yengeç bir kayanın arasına. Böyleydi dünya bana yemyeşil ve masmavi, kırmızı, turuncu ve sarı. Renkler paslanmadan evvel göz bebeğimin ortasında. Renkler solmadan hemen evvel göz bebeğimin tam ortasında. İşte o zamanlar gülümserdin bana. Diğer her şey gibi parlak ve ışıltılı ve oynardın denizin üzerinde göz bebeklerinin içinde. Ödenirdi er geç düşmelerin bedeli. Ve düştüğün çukurun yaldızı zamanla soyulacaktı elbet. Ve şimdi ben, baktığımda sana, korkun hükümranlığı sardı sanal benliğimin üzerine ve kırmızı çaldı ışıltıların çevresine. Renklerin ardındaki, tüm o aldatıcı parıltının ardındaki kara balçık ele geçiriyor şimdi göz bebeklerim. Rock Trap Radyosu'nda. Benim gibi düşenlerin, benim gibi milyonlarcasını, milyarlarcasını çoktan almışsın avucun içine. Ve ağlarken onlar, savaşırken, korkarken ve üzülürken ya da atarken mutluluk naraları fark etmez ya, hiç fark etmez. Hepsi sana, hepsi senin, hepsi sana doğru. Atmışsın milyonlarca yılda mükemmelleştirdiğin alanı insanın istifi üzerine. Tıpış tıpış, tepiş tepiş kalabalığın kanter yığınları arasında vantuzların. Gözyaşları deniz olmuş, akan kanlar göle dönmüş, ağıtlar delmiş gökyüzünü. Babasıca insan çilesi. Bitmek, tükenmek nedir bilmez insan çilesi. Mezarda dahi sonlanmayacak insan çilesi. Rock Terapi Radyosu'ndasınız. Kahrolası insan çilesi midir seni büyüten? Ve sen henüz bir ceninkenden beri besleyen seni, boşa koşuşturmalar ve o ağır, o kara, o dipsiz keder midir seni çeken dünyaya? Bu yüzden mi dünyanın çekmesini sağlıyorsun? Neden süslendi bu dünya? Neyi saklamak için büründü yaldızlı ışıltılara? Ve parçalandı ben dediğim binlerce tanınmış parçaya. Her biri ekmek olmuş sana, her biri su olmuş sana. Çek ellerini üzerimden. Çek ellerini üzerimden. Hazırım o gri siyah dünyanın göz bebeklerimdeki yansımasına. Olduğu gibi göreceğim seni. Andım var. Ve de düştüğüm yeri olduğu gibi tanıyacağım. Ve girmeden 2 metrelik tabuta dereceğim 2 metrelik karanlık ilimi. Ve şimdi ant içmişken savaşmaya geri çekiyor bilinmezlik beni. Korkuyorum aynaya bakmaya. Ruhsuz ve ölü ikizimin gözündeki karanlıkta kaybolmaya. Ve tıpkı senin karanlık yüzün gibi benliğimin korkunç karasıyla bir başına ben. Ne yapacağım bilmez bir halde. Ölü kadının ölü ve kapkara boşluğunda düşerken dipsiz kuyuya yakaladım kendimi ve çektim geriye. Rock Trap Radyosu'ndasınız. Ayaklarım uçurumun kıyısında, ruhsuz kadının azap dolu kahkahaları arasında uğulduyor beynim. Ve yansımasındaki o korkunç ölü sırıtış kazınmış gibi zihnime. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Ve karşımda sen üzerimden sektirdiğin yalancı ışığınla ağını çoktan atmışken üzerime. Dona kalıyorum olduğum yerde, dona kalıyorum olduğum yerde kıpırdayamıyorum hiçbir yere. Bu bir karabasan. Anca bir karabasanda böyle donar insan. Bence bir karabasan bu kadar kalır. Gerçek olarak bu bitmeyen karabasan gibi ömrüm düşmanım olur. Ve de zaman celladım. Sen ise hepsinin ötesinde hiç yaşamamışım gibi ve hiç koklamamışım gibi ne bir çiçeği ne bir yaprağı götüreceksin beni. Ölü ruhların ülkesi. Sanki güneşin kötü taklitçisi ve en büyük engel önündeki ve o korkunç ölü kadın benimle hayat arasındaki telle çevrili yüksek duvar. Thank you.